เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นเรื่องแรกของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับกับ The Shock นะทาง Channel YouTube The Shock 13นะฮะวันนี้เราจะมากันที่สายของพี่นกครับนะฮะพี่นกปัจจุบันนี้อายุ48ปีแล้วนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่พี่นกเนี่ยเจอกับตัวเองนะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี่เองคุณฟังนะฮะ1สัปดาห์ที่ผ่านมากับเรื่องราวที่มีชื่อว่าพยาบาลแปลกหน้าเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้จากปากของพี่นกพร้อมๆกันครับสวัสดีครับพี่นก สวัสดีค่ะ พี่นกครับ สวัสดีค่ะ เสียงพี่นกดูเบาๆจังเลยอ่ะพี่นก อ๋อคือไปออกกับโรงพยาบาลนะคะ เหรอฮะ ได้ยินไหมคะ อีกนิดเดียวครับพี่นกผมรบกวนพี่นกออกห่างจากพัดลมนิดนึงได้ไหมครับ ไม่ได้เสียงพัดลมเลยนะคะเนี่ย เหรอฮะ ไม่มีพัดลมเลยใช่ไม ่ ได้เปิดพัดลมเลย แล้วก็อีกเรื่องนึงพี่นกเปิดรายการอยู่หรือเปล่า เปิดค่ะเดี๋ยวปิดก่อนก็ได้ค่ะ ครับผม จ้าสวัสดีค่ะ ดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยครับพี่นกนะฮะไม่สบายเป็นอะไรพี่นก ก็คือเริ่มเรื่องเลยนะคะ ได้ครับงั้นได ้ครับคือที่เป็นเรื่องที่ประจำตัวคือปวดท้องมากอยู่แล้วปวดท้องจะปวดท้องมีประจำเดือนก็ปวดอ่ะไม่มีประจำเดือนก็ปวด ครับ ทีนี้จะมีหมอประจำที่ที่โรงพยาบาลเนี้ยค่ะ อ ือฮึก็ไปตรวจภายในแล้วก็เอ็กซเรย์ทั้งตัวเลยทีนี้หมอบอกว่าโหมีเนื้องอกเยอะมากแล้วก็คือหมอบอกว่าที่มีลูกกี่คนแล้วที่บอกที่มี2คนแล้วพี่ก็อายุเยอะแล้วก็ทำเหมือนเดิมดีกว่าเนาะ ครับ หมอเขาก็แนะนำที่แบบนี้ไงจะได้ไม่ต้องปวดท้องอะไรอีก ครับ ทีนี้วันที่พี่ก่อนที่พี่จะเข้าโรงพยาบาลพี่ก็นัดกับเพื่อนที่ว่าจะไปราชบุรี ครับ ใช่ไหมคะทีนี้เพื่อนพี่ก็มารอที่ห้างนึงพี่ก็เดินออกไปแต่ยังไม่ถึงที่นัดกับเพื่อนหรอกพี่ก็เป็นลมที่หน้าเซเว่น ครับ พวกวินมอเตอร์ไซค์เลยเขาจำที่ได้เพราะว่าเขาเคยรับส่งพี่ประจำเขาก็เลยจะเอาพี่ไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแต่ที่แบบที่มีประจำอยู่แห่งหนึ่งโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะคะ ครับ ทีนี้ไปเสร็จปุ๊บหมอเขาก็บอกว่าวันนี้ยังผ่าไม่ได้นะเพราะที่ความดันต่ำแล้วก็หัวใจเต้นเร็วก็คือไม่นอนคืนนึงแล้วก็กลับบ้าน ครับ แล้วก็นัดที่เป็นวันจันทร์ที่จะต้องผ่าทีนี้วันจันทร์ที่วันนัดเพื่อนไป ครับ ไปผ่านนี่แหละแต่ทีนี้ห้องเรือนอ่ะเพื่อนมันก็บอกว่าถ้าผ่านเยอะขนาดนี้ไม่ต้องอยู่หรอกห้องเรือนห้องพิเศษหรือห้องอะไรก็ได้ทีนี้ห้องพิเศษมันหมดก็เหลือห้องวีไอพีห้องเดียว ครับ ทีนี้พี่ก็ถามว่าห้องวีไอพีหนึ่งคืนเท่าไหร ่ ทางพยาบาลก็บอกว่า4,500ทีนี้พี่เสียใจทางเหรอนะพูดตรงๆ ครับ พี่ก็เสียใจทาง พี่นกผมก็บอกว่ารบกวนนิดนึงได้ไหมฮะเสียงพี่นกมันอู้มากเลยตอนนี้พี่นกใส่สมอท็อกอยู่ปะ ไม่มีเลยค่ะไม่ได้ใส่เดี๋ยวพี่ไปออกมาข้างนอกก็ได้นะ ฮะเดี๋ยวเรื่องผมว่าเรื่องน่าจะสนุกเดี๋ยวสัญญาณมันไม่ดีนะครับรบกวนพี่นกสักนิดนึงแล้วกันนะ เนี่ยคดีที่เปิดที่ชื่อน้องเราเปิดแอร์ของตู้ร้องเขาก็เลยอาจจะแบบฮัลโหล ครับผมนะ ได้ยินแชทหรือเปล่าฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินแชทไหมคะ ไม่ค่อยดีขึ้นเลยพี่นกเปิดสปีกเกอร์โฟนอยู่ป่ะครับ ไม่ได้เปิดอะไรเลยค่ะ เหรอฮะ ใช่ค่ะฮัลโหลชัดเจนไหมคะฮัลโหลชัดเจนไหมคะ โอเคดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงครับพี่นกแล้วยังไงต่อครับเพราะว่าห้องพิเศษ 4,500 แล้วเสียได้ตังค์ยังไงครับพี่นก ห้องเวที 4,500 พี่ก็เสียได้ตังค์อ่ะนะ ครับ ทีนี้เพื่อนมันก็บอกว่าอยู่ไปเถอะอะไรเงี้ยพี่ก็ขาดตัดตั้งเยอะแล้วต้องเอาเป็นลูกออกแล้วเลี้ยงอีกนะอะไรเงี้ยทีนี้พี่ก็เป็นคนที่กลัวผีมากเลยเพื่อนมันก็มาอยู่3คนนะเพ ื่อ นพี่ก็มาอยู่กับพี่เนี่ย3คนทีนี้คืนแรกเลยที่พี่ผ่าตัดที่เข้าเช้าแล้วบ่าย2เนี่ยพี่ออกจากห้องผ่าตัดพี่ก็เข้ามานอนเสร็จทีนี้พี่ก็เริ่มรู้สึกปวดแขนเนาะ วดแผลที่นี้แล้วพี่ก็นอนไม่ได้มันปวดไงหมอเขาก็เลยฉีดยาให้พี่นอนแต่พี่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าตอนนั้นมันกี่โมงเพราะพี่ก็ไม่ได้ดูนาฬิกาใช่ไหม ครับ เออทีนี้เพื่อนมันก็โวยวายอะไรกันก็ไม่รู้ นะฮะแล้วยังไงต่อพี ่ทีนี้โวยวายว่ามีคนไข้เข้ามาในห้องพี่แล้วเขาก็บอกว่าเออมีเสียงมันสะท้อนแล้วค่ะ ฮัลโหลเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้ไหมฮะถ้างั้นเดี๋ยวผมรบกวนลองให้พี่ติ๊กเช็คสัญญาณพี่นกแป๊บหนึ่งได้ไหมครับ ได ้ได้นะครับอ่ะพี่นกเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคู่ฟังนะฮะเรื่องยังไม่คลายแม็กสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสัญญาณกันนิดนึงโอเคนะฮะพี่นกกลับมาในสายอีกครั้งหนึ่งครับพี่นกครับ ฮัลโหล พี่นกครับ ค่ะ ต่อเลยครับพี่ที่เพื่อนๆบ่นกันแล้วว่าจะเสียดวงเสียดายตังค์ทำไมแล้วยังไงต่อครับพี่นก อ๋อพี่ก็อยู่อ่ะเออเอาก็เอา อือฮ ึเสร็จทีนี้มันก็ไม่รู้ตอนไหนพี่ก็ได้ยินเสียงเครื่องมันเคลื่อนโวยวายว่าไอ้นี่เข้ามาได้ยังไงเนี่ย ฮะ เพราะว่าในห้องเคลื่อนนอนป่วยอยู่แล้วคุณเป็นคนไข้แล้วคุณเข้ามาห้องนี้ได้ยังไงเสร็จทีนี้พี่ก็มันเบลอๆนะพี่ก็ไม่เห็นเขาหรอกแล้วก็ไอ้สายที่มันปลดเลือดพยาบาลพี่ก็หยิบมาแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่ปลดหรือเปล่า ครับ สักพักหนึ่งพยาบาลก็วิ่งมาแต่พยาบาลคนนี้พี่เห็นแล้วน่ากลัวมากเลย ทำไมอ่ะพี่ คือเขาขาวเหมือนกระดาษเลยแล้วก็ตาเขาแบบว่าดำตาเขาว่าดำสีเลยพี่ก็บอกว่าพี่กลัวพยาบาลคนนี้จังเลยอ่ะเสร็จทีนี้แต่พี่เบลอยาอยู่แล้วพี่กลัวผีมากพี่ก็เลยแบบว่าคือมันเบลอไปหมดแล้วแล้วเพื่อนพี่ก็ตกกระใจมันก็ร้องกรี๊ดกันแต่ละสามคนอ่ะมันก็วิ่งออกไปเลยพี่ก็ไอ้น้ำเกลือมันก็ยังอยู่นะพี่ก็วิ่งออกไปแต่ว่าไอ้เข็มน้ำเกลือมันหลุดแล้วเลือดมันพี่ก็พุ่งเต็มใส่ตัวพี่เต็มไปหมดเลยพี่ก็ไม่เอาแล้วกลัวผีก็วิ่งอ่ะเพื่อนมันวิ่งไปก่อนพี่นะก็วิ่งไปเรียกพยาบาลเขาอยู่กับเคาน์เตอร์สองคนเขาก็วิ่งมาถามว่าม ีอะไรตอนเช้า พี่ก็บอกว่าพี่ไม่รู้อ่ะแต่พี่เห็นพยาบาลน่ากลัวมากเลยอยู่ในห้องพี่ อ ่ะเสร็จทีนี้เพื่อนมันก็บอกว่าคนไข้เนี่ยคนไข้ก็เข้าไปทีนี้พยาบาลเขาก็ไม่ยอมเข้าไปในห้องพี่อ่ะนะ ครับ เขาก็ไปเรียกเวรเปย์มาอีกสองคนพี่ชายเขาบอกมีอะไรกันเนี่ยพี่ก็เล่าให้เขาฟังว่าพี่เห็นพยาบาลแต่พี่ไม่เห็นคนไข้หรอกพี่เห็นพยาบาลน่ากลัวมากพี่กลัวมากแต่พี่ก็บอกว่าพี่ไอ้เข็มนั้นเพื่อนมันหลุดเขาก็ไปทำไอ้นี่ให้พี่แต่พี่บอกโอ้พี่ไม่อยู่นะพี่กลัวมากเลยเขาก็พาพี่ไปในห้องเขา ครับ เพื่อนพี่ก็บอกว่าไม่เอาผีแต่ทีนี้เขาก็เปิดประตูเข้าไปมันก็ไม่มีทั้งพยาบาลแล้วก็คนไข้ที่เข้าไปในห้องพี่นะ อ๋อเหรอ ไม่มีเลยแต่ทีนี้พี่บอกพี่ไม่อยู่แล้วพี่นี่เนี่ยพี่ยาวแล้วทางพยาบาลเขาก็เลยให้พี่ไปนอนในห้องเขาอ่ะในห้องที่พยาบาลเขาพักกันอ่ะ ครับ เตือนพี่ด้วยเสร็จทีนี้พี่ก็ถามเขาก็ไม่ตอบเพราะมันไม่มีอะไรหรอกพี่ไม่มีอะไรพี่ไม่ยอมพี่ก็ไม่ยอมเสร็จทีนี้มันก็ผ่านไปนะผ่านไปทีนี้ก็เขาก็หาห้องพิเศษให้พี ่ครับ ทีนี้พยาบาลที่พี่รู้จักเขาก็มาบอกกับพี่เลยว่ า พี่ห้องนั้นน่ะมีพยาบาลเป็นมะเร็งตายเป็นมะเร็งตายใช่ไหมคนหนึ่งแล้วก็คนไข้อ่ะน่าจะแท้งหรืออะไรไม่รู้เสียชีวิต ครับ ในห้องก็คนหนึ่งแล้วพี่ก็บอกเอ้าแล้วทำไมเขามาหลอกเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก็ไม่กล้าพูดนะพี่แล้วหมอเขาก็พูดกับพี่เหมือนกันนะว่า ครับ อย่าเพิ่งผ่าเลยเพราะว่ามันยังไม่มีห้องเดี๋ยวรอห้องก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพี่ต้องมันปวดแล้วพี่ก็บอกว่าผ่าไปเถอะหมอเพราะว่าพี่ก็ไม่อยากปวดท้องแล้วอะไรอย่างเงี้ย ครับ เสร็จทีนี้พี่ก็ถามหมอเลยถามตรงๆเลยอ่ะหมอว่าคุณหมอคะห้องนั้นมันมีอะไรหรือเปล่า มีพยาบาลเสียชีวิตอะไรไหมเขาบอกว่าพยาบาลก็เสียชีวิตทุกที่แหละเขาก็พูดแบบอ้อมๆไปแล้วพี่ก็บอกว่ามีคนไข้ก็เสียก็ทั่วไปก็ต้องมีคนไข้เจ็บป่วยตายเขาก็พูดเรื่อง ๆ แต่มีพยาบาลมาบอกกับพี่แล้ว ครับ พยาบาลเขาได้บอกกับพี่แล้วว่าเอออย่างนี้แล้วพี่ก็ไปทำบุญให้เขานะทำให้เขาก็มันก็ไม่มีอะไรค่ะมีแค่เนื้อที่พี่เจออ ๋อเหรอฮะเออแต่คำพูดหนึ่งที่มันชวนแปลกก็คือที่พี่พยาบาลบอกว่าพยาบาลเสียชีวิตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เสียชีวิตคือเดี๋ยวนะไอ้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเสียชีวิตในโรงพยาบาลเนี่ยนะนี่เขาพูดเหมือนกับว่าพยาบาลคนนี้คือเสียชีวิตอยู่ในที่นี้แหละ ใช ่ค่ะแล้วก็ทำงานอยู่ที่วอร์ดที่พี่นกเนี่ยไปพักอยู่พอดี ใช่ค่ะ นะฮะแล้วตอนนั้นนะครับพี่นกผมขออนุญาตถามนิดนึงสิตอนที่พี่นกบอกว่าเห็นพยาบาลคนนี้แล้วรู้สึกไม่ดีรู้สึกกลัวเนี่ยทำไมเขามาในรูปร่างลักษณะคือ เขาแต่งชุดพยาบาลแต่พี่มั่นใจว่าเขาเป็นผีอ่ะพี่ไม่คิดว่าเขาเป็นคนยังไงจะขาวขนาดนั้นแล้วก็คือหน้าเขาเหมือนผีหน้าเขาซีดแล้วก็ตาเขาแบบดำๆอ่ะที่เห็นแบบนั้นเลยขนาดที่พี่ฉีดยาแบบเขาฉีดยาให้พี่นอนนะ ครับ เพราะว่าพี่แบบเพิ่งผ่าตัดเพิ่งออกมาวันนั้น อ ่ะแล้วพี่ก็เจออะไรคืนนั้น อ ่ะบอกพี่ไม่เอาแล้วพ ี่ บอกโอ้เออพี่กลัวมากเลย คือ เราไม่ได้เจอคนเดียวนะเจอเพื่อนก็เจอเพื่อนองค์ที่ตายแล้วเพื่อนเอง แล้วตอนที่เพื่อนเพื่อนเจอเขาได้เล่าไหมครับว่าเขาเห็นกันแบบไหนครับพี่นก เขาเห็นคนไข้อ่ะผิวคล้ำๆหน่อยผมสั้นๆแล้วก็เปิดประตูเข้ามาเลยมีสายน้ำเกลือเรียบร้อยเลยแล้วเพื่อนมันก็ด่ามันก็แบบมันก็ไม่ได้ด่ามันบอกว่าเออ เฮ้ยเข้ามาผิดห้องหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ ใช่เขาก็ไม่ออกไปไหนนะเขาก็แบบไม่พูดเลยอะไรเขาไม่ออกเขาก็นั่งตรงมันจะมีโซฟาใช่ไหมครับ ครับ เพื่อนก็แบบเขาก็ได้นั่งตรงโซฟาเขาก็ไม่พูดแล้วสักพักหนึ่งผมเขามันก็ติดลงมาหน้าแล้วเพื่อนอีกคนก็แบบว่าไปเถอะว่าไปแล้วเพื่อนอีกคนมันก็แบบไม่ยอม อ ่ะแล้วเพื่อนก็ไปจีบกันสามคนอ่ะ ครับ มันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจังหวะไม่รู้ว่าพยาบาลมาตอนไหนเนี่ยพี่ไม่รู้พี่ไปกดหรืออะไรก็พยาบาลคนนี้เข้ามาแต่พี่มีความรู้สึกว่าเพื่อนมันเขย่าตัวพี่แล้ว ครับ มันไม่อยู่กันแล้วอะไรนี้แล้วพี่เป็นคนที่กลัวอยู่แล้วใช่ไหมพี่ก็ไม่รู้ว่ากระชากสายน้ำเกลือออกไปเลย ครับ เลือดก็กระเด็นเต็มตัวพี่เต็มพื้นไปหมดเลยเพราะว่าเข็มมันหลุดเนี่ยเลือดก็เลยพุ่ง ครับนะฮะโอเคนะครับนี่คือประมาณหนึ่งแล้วกันเนาะพี่นกนะนะฮะ ได้ เลยงั้นเดี๋ยวพี่นกพักผ่อนเยอะๆรักษาสุขภาพด้วยนะนะฮะได้เลยแล้วนี่คืออยู่กับใครบ้างครับเนี่ยตอนเนี้ย พี่อยู่ในห้องคนเดียวแต่ว่ามีญาติพี่น้องแหละแต่พี่อยู่ในห้องคนเดียว ครับผมได้อ่ะยังไงดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเป็นห่วงนะครับพี่นะ จ้า ได้เลยครับขอบพระคุณพี่นกมากสวัสดีครับ